Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Nebe suresinin sonki bölümü. Nebe, yani Amme diye başlayan surenin. Bu surede 3 bölüm var anlam olarak. 3 ayrılıyor. İnşallah sonki bölümü, yani sonki yarım sayfası. Konumuz bu inşallah. Bu sure 40 ayet-i kerimedir. Amme suresi. Bunda Mekke nazil olduğu için genelde imanla ilgili konular var bunlarda. Bismillah buyuruyor burada. Bismillahirrahmanirrahim. İnne lilmuttakine mefazen. İnne lilmuttakine mefazen. İnne kesinlikle mutlaka muhakkak ki böyle buyuruyor. Lilmuttakine müttakiler için vardır. Müttakiler için vardır. Müttaki. Zaten ne varsa böyle ahiret aleminde faziletler, hep bunlar müttakilere bunlar. Müttakilere bunlar. Yani tekva sahiplerine hep bunlar. Tekva sahipleri. Müttaki ismi faildir bu. İftal babından geliyor. İsmi fail. Yani tekva üzerine yaşayanlar. İmandan sonra tekva makamı geliyor. İmanda tekva makamı geliyor. İman eden kişi imanı biraz gevşek olabilir. Yani önemsemez bazı konuları, öyle geçirir bazı konuları. Ama mahşerde hiç değişiyor mahşerde. Şimdi bina yapılırken mesela direğe dikilirken usta bakar değil mi? İş yapan kişi böyle, idare eden kimse başvurursa orada bakar böyle. Şakla bakar, işte terazile bakar. Yani bir iki milimi oynamasınlar böyle. Biraz sağ der, biraz daha vur, biraz geri al derken tamam der. Neden? Eğer direkt biraz yamuk oldu mu ileride iş çıkar insan başına. Ne kapı uyar, ne pencere uyar böylece. Tekva bu anlama geliyor. Yani İslam yaşantıda direkleri tam böyle terazi almak, şakülü almak, düzgün yapmak bunlar hep böyle. Nedir dinin İslam'ın direkleri? Başta tabii namaz, dinin direği. Böyle. Namazda böyle, oruçta böyle, zekatta böyle. Her konuda inceleme, araştırma, daha iyisini yapma. Tabii burada bir de evlenme kaçmadan ama. Yani şeytan bunu yaralanabilir şeytan da. Evhama da kaçmadan kaynağına inerek bir şeyi araştırmak bunlar. Her şeyi böyle. Yani günahı, haramı araştırmak gerekiyor bunları. Aslında müttaki vikayeden köküne gelir ki sakınma, korunma demektir. Korunma, sakınma. Yani her şey için günahtan, haramdan sakınma. Bu neye benzer? Şey bir örnek vereyim buna inşallah. Günlük yaşamıyla bir insan üzerinde iş elbisesi var. Kimse fazla sakınmaz üzerine. Biraz oturur, sakınmaz böylece. Ama akşam evine gitti, bir duş aldı yazın mesela. Üzerine değişti, temiz bir şey giydi. Onu ne yapar? Ondan sakındır. İşte müttaki budur böyle. Yani duş aldı, tevbe etti yani böyle. Mahallebi temizlik yaptı, tevbesini etti. Üzerine değişti. Tekva libası konuna geliyor bu. Tekva libası denir buna böyle. Yani tekvalı örtüne o bakıma geçti. Şimdi ne yapar bu kişi? Artık sakınmaya başladı böyle. Yani tozdan, topraktan mesela kışın yağmur yağıyor. Diz yerde su birikintisi oluyor böyle. Karşıdan bir araba gelirken kişi sakınıyor. Bak araba hızlı geliyor biraz böyle. Ama sıçamazsın insan, çekiniyorsan bir kenara böyle. İşte tekva da budur böyle şey. Karşıya bir çıplak kadın kız gördü mü? Aman bu bana dokunmasın, bunun günü haramı der böyle. Gözünü çarpar, kenar çekir bak şey böyle. Yani tekva bu böyle. Böyle sakınma böyle. Yediği lokmadan, konuştuğu kelamından her şey konuşamaz. Her şey konuşamaz. Konuştuğu kelamı yalan olmasın, yanlış olmasın, bir şey olmasın. Karşıkine bir aşağılama olmasın. İstiza deniyor buna. Yani karşıki Müslüman kadını küçük görmeme olmasın. İşte böyle buyuruyor. Dünyada kim bunu böyle yaparsa, yaşarsa dünyada bunu. Bunlar için vardır. Ne zaman tabi bu var? Bu aslında hayattayken bile vardır bu. İnsanın gönlü uzanma başlar. Yani tatlı bir haldir bu böyle. Huzur makamı, tefal makamı böyle. Pişmanlığı olmayan tatlı bir makam böyle. Huzur makamıdır böyle. Ölümü çok kolay. Kabir cennet başta olur. Mahşeri kolay olur. Hesap kolay olur. Sonrası Mevlam biliyor. Mefazen. Bunların mefaz vardır. Bu mastar, bu mini mastar deniyor buna. Bu zaman içinde mekan içinde gelebiliyor. Yani bunlar için fevz, kurtuluş bir zamanı anlamına geliyor. Bu da olabiliyor burada şimdi ayet-i kerimede. Yani bu da nedir? Mahşerde hesapta görülten sonra. Bir de bu isim mekan anlamına geliyor. Buradaki asıl o manaya geliyor. İdrisi için bunu işaret ediyor. Kurtuluş bir mekanı. Yani ebedi kurtuluş, ebedi huzur yeri, bir de bu tabi cennet muhtemelen böyle. Yani bir insan cennete girmeyince kişi oh diyemez. Yani girmeyince. Çünkü şu anda insan mesela araba çarparken işte kulpeyi kurtardı. Ya arabasını kurtardı her neyse. Ama sonra ne olacak biraz sonra? Bilmiyorum ki sabunu böyle. O an kurtuldum tamam böyle. Ancak cennete girince o zaman kesin ebedi kurtar cennete girecek böyle. Mefazen ondan bedel hadayika hadikalar. Hadika bahçe. Ağaçlı bir bahçe anlamına geliyor böyle. Cennetin güzelliği ağaçlar olması böyle. Cennete ağaçlar var. Çiçekler var cennette. Cennette tarla yok. Tarla yok cennette böyle. Ve anaben bir üzüm bağları, üzüm de var, bağları var. Demek ki cennette ne var böyle? Şimdi tabii ayet-i kerime Allah kelamı Celle Celaluhu her kelimesi. Allah'ın Celle Celaluhu her kelimesinde hikmetler var muhtemelen böyle. Mesela düşün zaman düşünürmüş şekilde tarla olsa kim ekecek tarlayı? Kim eker buğdayı? Buğdayı ek, onu biç, onu öğüt, onu ekmek yap. Olur mu? Meyve nedir? Hazır. Tam olmuş böyle. Mevsim yok cennete böyle bak. Değil mi? Olmuş böyle böyle böyle. Hadayk, hadikalar, bahçeler, ağaçlık yerler. Ama orada her ağaçta meyve var ama. Öyle meyvesi aç yok orada böyle. Meyvesi aç böyle. Her ağacın meyveleri var böyle. Ağaçlar büyük mü? O kadar büyük ki bir atlı 100 yıl gitse o ağacın gölgesinde bitiremiyor bak. Atla koşarak ama. Atla gider kişi kişi gitse. Tabi asıl saadette taksi olmadığı için Peygamber atı örnek veriyordu böyle. Orada ne var? Deve at vardı böyle. Deve yavaş giderdi böyle. Atsız giderdi. Peygamber örnek veriyor. Bir atlı hızlı giden bir at. Arap atı yani bunda hızlı gider bunlar. 100 yıl 100 yıl böyle gitse bir ağacı bitiremiyor. Bir ağacı. Büyük ağaç böylece. Neden? Cennet büyük çünkü cennet, sonsuz cennet. Göklerden daha büyük cennet böyle. Her ağacın dallarında meyveler. Orada mevsim yok cennette. Cennette mevsim olmadığı için her an her meyve tam olgun kemalde. Ama düşmüyor. Şimdi dünya meyvesi oldu mu koparmadı düşüyor yere. Tabi pat diye düşüyor, eziliyor, mümle oluyor. Çürüyor canında böyle. Ama cennette bu kadar. Düşmüyor yok böyle, böyle. Tam olgun ama kendi düşmüyor böylece. Cennet meyveleri. İnsan nasıl isterse öyle meyvesi böyle. İnsan nasıl isterse öyle meyveler. Nasıl isterse kişi bak. İnsan iştahına göre. Mevlam biliyor. Mâ teştehî enfüsüküm. Mâ teştehî enfüsüküm bak. Mâ teştehî enfüsüküm. Nefsin nasıl istiyor meyveyi? Rengi, kokusu, tadı, büyüklüğü, şunlara, bunlara böyle her bir şey nasıl istiyorsa böyle ona göre meyveleri böyle böyle. Meyveleri. Şimdi dünyada insan alıyor bazı meyveleri dünyada. İnsan bilmediği bir yere bakıyor. Yeni bir tür başka meyve ağacı görüyor. Şöyle bakıyor, görünümü güzel. ağza götürüp bakıyor. Ne damak tadı raporu veriyor ama yok yani var böyle. Orada öyle yok böyle. Cennette her şey hem gözleri dolduruyor, hem koku alma duygusunu tatmin ediyor ve en sonunda damak tadını, damak tadını tatmin ediyor böyle. Ve anaber bir de üzüm bağları, üzümler, üzüm bağları böyle, üzüm. Cennet üzüm olacak, tabii dünyaya benzemiyor bunlar ama, isimler hemen. Tam aynı değil böyle, değişik bunlar böyle. Dünyada bile her yerin üzüm başka dünyada bile. Medine üzüm oluyor Medine Münevvere'de. İri olmaz fazla ama çok şeffaf böyle oluyor. Bak parlak oluyor, çok tatlı oluyor, sarı oluyor böyle. Sıcak olunca alır orada. O üzüm burada yok şimdi. Yani bir üzümün kaç eşliği var. Bir elmanın kaç türü var. Her şeyin bu şekilde. Onun için cennetteki tam meyveler de şeklen az bir bekler, benzer. Ama dünyaya tabii benzemiyor onlar böyle. Tadı, şeyleri. Bir de özelliği orada bakım yok cennette, bakım yok, telaş yok diyor böyle. Yani dünyada her şey ağaç bulamak istiyor ağaçlar. Bulamadığım ağacımın kısaları böyle vermez, verim olmaz böyle. Bak, dünyada böyle. Her sene ağaçlara budama mevsimi vardı böyle. O mevsimde ağaçlara budanacak, bakılacak. İcabında günümüz ilaçlanıyor bunlar. Şunlar oluyor, bunlar oluyor. Telaşlar bunlar hep böyle. Sonra toplaması zor dünya toplaması. Yani büyük ağaçlar, ta uçundan meyveleri var böyle. Şimdi burası kişi acıyor bakayım meyve üzerine. En güzeli ucunda, güneş tabii burası böyle. Seyrek en güzeli ucunda böyle. Abi uzun merdiven lazım. Bir de hava rüzgarlıysa merdiven sallıyor. Tamam. Orada da yok böyle. Oturduğun yerden dal uzanıyorsan dal uzanıyor. Tamam. Cennette böyle. Yani cennette hayat insanın isteğine bağlı. Oradaki denge düzen insanın iradesine bağlı, iradeye bağlı böyle. Kişi gözünü açıp kapadığı gibi istediği anda, irade ettiği anda dal uzanıyor, ağlıyor. Koparıyor. Bir de iki de neyse böyle koparıyor. Genel yerine gidiyor. Böyle. Cennette böyle. Ve kevaibe etraben ve kevaibe ve genç cariyeler kuruyla daha doğrusu etraben aynı yaşta, hep aynı yaşta olacaklar böyle. Aynı yaşta olacaklar. Yani hizmet çekti bunlar Müslümanlar orada. Bunun iki manan veriliyor etrabene. Bir de lezzatin diyor bazı müfessirler. Lezzatin çok böyle gayet seven, aşık olmuş sanki bir sahibine böyle, hizmet eden böyle. Bunlar. Ve ki esen dihaka, ve ki esen cennet kaseleri, kapları, bardakları. Cennette her şey doğuyor. Yani yapma değil böyle. Gümüşten, altından, zümrütten, yakuttan hep bunlar cennette böyle. Yani cennette başka madde yok cennette. Toprak yok, toprak yok cennette. Oranın her şeyi, madeni, metalleri, altın, gümüş, yakut, inci, mercan. Hep bunlardı böyle. Dünyada değerli taşlar bunlar böyle. Ama orada bol mu bol böyle. Her taraf altından böyle. Köşkler altından, koca altından böyle. Hem yani saf altın ama yırtıp ayarlı böyle. Her şey böyle. Ve ki etsen dihaka ve bir de akarsuların başında hazır da kaseler var. Yani kesen bir kap, su kabı, artık bilmiyorum tabii nasıl olduğunu, bardak mı, ne nasıl artık böyle şeyse, diye akan, memleyen, hepsi dolu hazır. İşçi anda yine kendini hemen doluyor böyle, hemen böyle, akarsudan böyle. Cennette göl yok, deniz yok, akarsu, akarsu o tere. Akarsu böyle. Göl, kendi kendine alıyor fay durduğu yerde. Ve göl zamanında kirleniyor derler böyle. Eğer gölde devamlı arkadan başka yağmuru gelmese, yani dereler gelmese, göl beslemese, bir de o gölün tahliye olmasa, boşalma olmasa, göl kirleniyor göller. Akarsu hiç kirlenmez böyle. Deniz yok tabii. Deniz ne yapsın? Deniz şeyde. Cennette koyuyor ama deniz bir şey yapmaz ki böyle. Orada balamada gerek yok burada böyle. Her şey hazır oldu böyle. Deniz yok. Göl yok. Bir de göl neye benziyor? Göl cimri insana benzetiliyor tasavvufta. Gönül cimri insan. Gönül tasavvufta o kadar böyle. Kimse yapmaz böyle böyle. Gelip alan olursa neyse abi. Ona bir ses çıkarmaz. O gider böyle şey. Akarsa her tarafı verirsin böyle. Her tarafı böyle. Oraya kuranır, buraya kuranır işte böyle böyle. Tek bir faydalanır akarsu böyle. Yani akarsular hayattır böyle. Mesela Mısır Nil Nehri. Türkiye'de Fırat bilhassa böyle. Bir de Seyhan Ceyhan bunlar böylece. Hadise geliyor bunlara böyle. Mübarek ırmaklar bunlar böyle. Dört ırmak. Bunlar bereket ırmaklar böyle. Nil, Fırat, Seyhan ve Ceyhan böyle. Irmak kenarlarında tarla oluyor, ağaç, meyvelikler oluyor, sebzeler oluyor, şunlar bunlar oluyor. Hayat saçı bunlara böyle böylece. Ama tabii cennete su sırf böyle zevk için böyle. Akarsular. İşte dünya sur altında çamur oluyor. Genelde işte böyle. Çakıl taşı oluyor, çamur oluyor dünya sularında. Orada çamur olmuyor derler böyle. Çamur yok orada böyle. İnciler, mercanlar böyle. Etrafı on çakıllar, inci, mercan. İşleri. Neden dünyada çamur oluyor? Derelerin, göllerin böyle şeyler, akarsuların dipleri çamur oluyor böyle. Şimdi hava kirli oluyor. Karbondioksit gazı çoğaldı mı? Bunlar su emiyor bunlar böyle. Bak. Şimdi ağaçlar da temizliyor bunları. Yani Rabbimizin kur düzen zaten Allah aşkına da ya böyle. Yani Allah'ın düzen böyle ya. Yani. Bak, oksijen gazı 121,5 böyle. Az karbondioksit. Ama bütün insanlar, bütün solunum yapanlar, balıklar dahil, sudaki balıklar dahil, yani solunum yapanlar, hepsi ne yapıyorlar? Oksijen alıyorlar, böyle hava kirleniyor. Kirli havayı, karbondioksit hava veriyorlar böyle. Tabii kirleniyor bunlar. Ne olacak? Bitkiler, ağaçlar böyle. Ya kocam ağaçlar. Onlar ne yapıyorlar? Onlara karbondioksit alıyorlar bakalım böyle. Oksijen çevirip, hava oksijen alıyorlar böyle. Yetmedi, hava çok kirlendi. Bu sefer denizler, göller, akarsular fazla emiyorlar bunlar bunu. Emiyorlar. Bu karbondioksit gazı suya tam edince çamura dönüşüyor. Ağırlaşıyor, yere batıyor. Çöküyor muhtemelen böyle. Karbondioksit gazı böyle. Suya tam edince ettiği anda çamur haline geliyor. Ağırlaşıyor, yoğunlaşıyor. Dibine batıyor böyle böyle. İşte cennette bunun için akarsu alttan da çamur olmuyor cennette. Böyle. İncilere, mercanlara böyle pırıl pırıl parlak, şeffaf oluyor. Akıyor. Şimdi bir insan akarsu kenarı oldu mu bir de etrafında ağaçlı yeşil insan istiyor. Tamam, bakın böyle. Akarsu, ağaçlık, yeşillik, meyve dolu mu ağaçlar ve kıymetli meyve dolu mu? Oldu mu nedir? İnsanın doğası bunu arzu ediyor. Akarsu, akarsu ve yeşil ağaç. Her insanın bunu sever insanlar böyle. Hatta insan deniz kıyısına bile sahile bir insan bir evi bile yeri olsa bile neyi canı işte? Bir de orman olsa diyor. Yani ormanı ve suyu. Orman su, ağaç su. Ağaç su. Böyle böyle. Ağaç su. İşte insanın demek ki doğasını tatmin eden ancak cennet muhtemelen. İnsan dünyada bir ev yapar, tam önü açıktır, karşıdan suyu görür. 5 sene sonra önüne biri bir yüksek bina kurur, önü kapatır. Dünya böyle muhtemelen böyle. O cennet böyle, cennet böyle. Herkesin böyle kendi bahçesi cennet, özel bahçesi herkesin böyle. Özel bahçesi. Artık kim bilir dünyanın kaç katı ama insana göre diye şey böyle. Kaç katı böyle. Ağaçları, akarsuları. Sonra üzerine meyveleri, rengarenk meyveleri, üzerine cennet kuşları. Cennette kuş da var cennette, kuş. Kuş sevilen bir varlık. Her insan kuş sever. Yani çocuk bile korkmaz. Tutamıyor şu kuşu da bile, seveyim de. Kuştan muhtemelen böyle. Cennette abone, kedi köpek yok böyle. Bir köpek var, kıtmir. Eshab-ı Kehf'in köpeği. O gelecek muhtemelen böyle. Bu evliya makamında çünkü o mevlidir. Evliya makamında. Eshab-ı Kehf 6 kişiydi bunlar. Tarsus'ta. geçen kişi bunlar. Kaçtılar bunlar Melik'ten. Öldürme ölçekti bunları. Yolda bir çobanı gördüler. Çobanı gördüler. Koyun çobanı. Çobana sordular. Bu civarda bildiğin bir mağara var mı dediler. Mağaraya kaçacaklar. Çobanlar bir konuşuyor bunlarla beraber. Çoban biraz böyle. Bunlarla konuşunca altısı ama hesabı keyiften her bir büyük evliya makamında mı? Çok büyük evliya makamı. Hepsi bunların böyle. Bir evliya ile konuşan bir insanın kalbinde kötülük yoksa, yani zerre inancı varsa mutlaka o kalp değişik etkilenir. Ama Ebu Cehil inadı, küfür inadını böyle, öyle isteyen varsa, kalp tamamen kararmışsa, kalp mühürlenmişse, o peygamber devrece yakalamazdı konuşmak taslamı böyle. Şimdi çoban demek ki tabi nedir çoban? Genelde her peygamber yaptığı meslek çobanlık. Evliyanın çoğunun yaptığı biraz da koyun çobanlığı muhtemelen. Koyun çobanlığı böyle. Koyun ahlakını alıyor. Yapayalnız. Obalarda, orada, burada, dağda, tepede, kırlarda yapayalnız. Ne yapıyor çoban orada? Geceleri kalıyor icabında. Çünkü yazın bilhassa gece sabaha karşı otlar koyunlar. Sabaha karşı. Güneş atamaz da koyunlar. Sabah erken kalkarlar onda. Erken kalkarlar. Hatta şöyle buyuruyor ulemalar. Diyor ki abdurun köpekleri biraz çok doğum yapar köpekler. Yani bir doğumda 4-5 tane 6 tane doğum yapar köpek. Ama bereketsiz onlar bile. Koyun bir tane en az 2 tane doğum yapar koyun ama bereketi çabuk oluyor. Neden diyorlar? Köpek bütün gece havlar mavlar sabah kadar uyur. Tam seyir bak. Koyun da işte akşamdan uyur, seher vakti kalkar. Seher vakti böyle. Yani sağlık o zaman, saat o zaman, o zaman bereket olmuştu böyle. Bakın. Yani köpek de koyun. Koyun bir doğumda çok doğum yapar ama koyun çoğalma, şey, köpek de çoğalmaz daha fazla. Böyle. İşte bu çoban da ne yaptı? Eshab-ı Kelbek onlara konuşunca, Allah bize onlardan konuşmalarındır. O da tatlı ki manevi feyiz, zevk aldı, ruhsal böyle, ruhu coştu böyle, gönlü açıldı, işine huzur geldi. Siz kimler siz Allah aşkına be? Ben böyle insan görmedim böyle de böyle. Derler ki biz Allah'a inananlar, anlat durumu, burada işte kaçırdı bu şekilde. O zaman ben de size beraber geleyim. Koyunların, koyun sahibiymiş kendisi, koyunların kalsın onlar. Geçti dünyadan. Ruh bir zevk aldı mı? Ruh var mı? Ruh mu? Gönül. Gönül bir duygu aldı mı? Gönül bir Allah'ı buldu mu gönül? Görür mü koyunları? Köşeleri görür mü görmezsin böyle? Cennete bile geçiyor. Bırak köşeleri şundan böyle. Ben size beraber geleyim de. Koyunlar kalsın onlardır. Onlar bulur böyle bir şey böyle. Gel bakalım lan. 7 kişi oldu işte bunlar bile. Gitme başlar ama tabii çobanın tabii köpeği var ya değil mi? Hele o zaman da böyle kurtlar çok her tarafta. Yürüyor. Gayet bir köpeği var böyle. Muazzam köpeği. Köpeği de çoban peşine geldi tabii sahibin peşinden böyle. Dediler ki işte Eshab-ı Kehf çobana ya bu köpek bu hayvan bu. Bu bilmez bu hayvan. Havlar bağırır çağırır. Bize ne verir bu? Yerimizi belli eder bu. Sen bunu bak kov git gelmesin bana. Çoban gidiyor. Git tabii söylüyor ki dinliyor böyle. Biraz geri çekiliyor. Duruyor orada böyle. Yürüyorlar gene aklına geliyor böyle. 3 sefer. Bu sefer çoban kızı artık şimdi buna. Yani bana engel oluyor. Derdim köpeğe böyle kızınca köpek dile geliyor. Allah konuştu muhtemelen der. Yok Allah aşkına izin ver ben de geleyim. Ben de sizi korurum. Ben de sizi ele vermem diyor. Bağırmam ben de benim. Allah'ım der böyle. Tabii konuşunca bu keramet tabii. Eshab-ı Kehf keramet böyle. İşte o köpek cennete girecek muhtemelen köpek böyle. Girecek. Tabii cennete işlemek yok. İşlemek yok cennete tabii. O da köpek muhtemelen böyle. La ismi ve la ve la kizaba. La ismi ve la ve la kizaba. Bak. Orada işitmez mi? La yesbûne fîhâ. O cennette bunlar işitmezler. Lağben, lağviyat, boş söz, gevezelik yok. Sıra konuşmak için konuşma yok cennette. Şimdi insan yine konuşacak insan bazı sıkar değil mi böyle? Çok konuştum bırak şunu böyle. Geveze o der böyle. Yani gereksiz şeylere böyle, oradan buradan gevezelik böyle, tatsız tutsuz böyle konuştu mu, insan sıkar bak. Cennette o yok böyle. Cennette tabi arkadaşlar var, dostlar var, akrabalar var. Herkes birbirine görüşüyor, toplanıyorlar. Ama lavviyat yok. Boş söz yok böyle. Her kelimede bir hikmet var. Her kelimede bir hak gerçek var böyle. Ya dünya anıları var, manevi feyizler var. Konuşmalarla kim konuşsun? İnsanın zevki dinliyor böyle. Daha konuşsa biraz daha böyle. Vela kizdaba, yalan ise hiç yok cennette tabi böyle. Kim ne söylüyorsa acaba yok. Acaba gerçek mi? Yok. Tamam doğru. O da kimle konuşuyorsa konuştukları gerçek böyle böyle. Yani güven ortamı böyle. Birbirine güven, birbirinden zevk alın. Bütün müminler hepsi böyle böyle. Her biri böyle. Cennete girdiğine göre o makama gelmiş yani. O böyle. Günah arınmış günahtan. Arınmış günahından cennete girdiğine göre içi tertemiz, içi pırıl pırıl nur gibi olmuş, olmuşları ahlakı hamileye erişmiş. Ne yalan var, ne gevezelik var, ne boş, gereksiz, cansız gibi söz var cennette. Ceza min Rabbike. Ceza min Rabbik. Rabbinden bir ceza olarak. Şimdi Türkçe ceza kötü kullanılır Türkiye'de ceza deyince böyle. Yani suçun karşılığı anlamına göre böyle. Arapçada yapılan işin karşılığı. Mesela bunu çok konuşurlar Araplarken böyle. Bir şey ikram eder, ceza ki Allah. Allah cezanı versin yani böyle. İkram eder mesela bir şey böyle, ceza ki Allah. Bir fakire bir şey verir, ceza ki Allah. Nedir? İyiliğin karşılığı, ceza yapılan işin karşılığı. Yani kötülük, kötülük, günah, iyilik. Anlamadım böyle. Ceza, mirabike, işte bütün bunlar. Tabi bu cennetin bu, bir zerresi bu cennetin bu. Konu başka kelimelerde farklı konulara işlenir cennete böyle. Yani Rabbim cennete bir tek suya toplamıyor cennete böyle. Kişi nereye okusa okusun böyle. Bu da cennete bir, orada birkaç kelime vardır benim böyle. Başka açıdan bakır cennete bakışı böyle. İşte bu Rabbinin bir mükafat edilmişliğin bu derimiz bir aşama Türkçe olarak böylece bir mükafatı böyle. Yapılan amellerin tabii bir karşılığı. Amel yetirse yetmiyor ameller ama. Yani sonsuz bir alemi insan dünya 15-20 sene, 40 sene mesela ibadet etmiş Mevlamıza böyle. Tam yapmışsa bile çok az mı böylece. Ama Rabbimizin rahmeti nedir böyle? Muzaf, katlama bunu böyle. Bire bir yok. Bire bir yok böyle. En az biri ondan başlıyor. Biri 50, biri 100, biri 700 ve sınırsız böyle. Bir garip hesap bile. Bir garip hesap. Hesapsız böyle böyle. Allah'a böylece. Rabbim kuluna razı oldu mu? Yani kulun ilası, samimiyeti, takvalığı, bilinçliği, aşkı, muhabbeti neyse onu yaptık, ona göre yapıyorsa bu ne alıyor? Onun sevabı katlanıyor, katlanıyor, katlanıyor, katlanıyor. Dağlar gibi büyüyor. Nasıl oluyor? Bir şey böyle, büyürüm bir şey böyle. Aslında her şeyin de örneği var böyle. Ama kör göze görmüyor tabi bunları böyle. Buğday tanesi. Örnek. Tabii ben tohum böyle de. Bir tek buğday tanesi. Tek buğday tanesi böyle. Yere saçılıyor. Onlar tek buğday çıkmıyor ama. Değil mi? Bir filiz çıkıyor. Başak örmeye başlıyor. Başaklar. Her başağında sırası buğdaylar. Böyle. Sırası böyle. Böyle bakıyorum. İnsan yere bir tek mısır atıyor. Bir tek mısır tanesi. Tek mısır tanesi yatılıyor. O mısıra Rabbim birebir vermiyor. O mısır ne yapıyor? Kocaman bir somak veriyor, uzun veriyor, benim kaç tane şerefi, kaç tane mısır somağı veriyor. Her birinde o kadar kaç tane mısır tanesi var. Yani bazı şey 1'e 5, 1'e 10, 1'e 20 kalkıyor, kalkıyor, bazı şeyler kalkıyor. Mesela mısır gibi bazı şeyler ne oluyor böyle? Artık yüzler, binler vuruyor böyle. Büyük büyük somak oluyor böyle, bereketli oluyor böyle şey. Bir de devamlı olamıyor böyle, meyveler mesela, meyve ağacı böyle. Aslında bir çekirdek. Bir çekirdek aslında böyle. Kişi bir çekirdeği yere atar, tutunma çekirdek, onda bir ağaç olur. Her yıl, her yıl, her sene ne yapar böyle? Meyve verir böyle. Mesela dut, kiraz gibi diyelim, örnek verelim böylece. Sayısı yok yani. İnsan sayamaz bunları. Sayısı yok bunların böyle. Her yıl böyle devam ediyor. Bu nedir? Sadakaya cari diyor bunlar şimdi. Sadakaya cari misal bunlara böyle. Kişi öldükten sonra da o onun sevabı devam eder böylece. Altayen hesaba. Altayen yata. Şimdi bir hediye vardır, bahşiş vardır, hediye vardır. Bir de yata bahşişe giriyor. Yata atahen. hediyeleşmek. Bunda genelde bir bekleme vardır, beklenti vardır hediyede. Bir sünnet cimeti vardır, evdeme cimeti vardır, bir şey vardır. Oraya biri bir şey götürüyor böylece. Bu sefer aynı cimeti bu yapar, şimdi mi karşıdan bekler. Ya ben ona altın takmıştım, ona, o bak bana ne getir bakayım. Yok tamam der. Hatta bunu yazan varmış bunlara böyle, ödüldüm muhtemelen böyle. Yazan böyle. Bana şunu bunu getirdi o. O da onu yapacak onu muhtemelen böyle. Bak böyle. Yürürken ne yapıyor? Eğer bunun da yakınsa böyle, mesela birinin kızı evleniyor, oğlu evleniyor. Bunun yetişkin kızı, oğlu var. Bunu yakın düğün olacak. O zaman tabi para ihtiyacı olacak. Ne yapıyor? O zaman daha fazla bir şey götürüyor. O zaman fazla getirsin o zaman diyor. Böyle. Beklenti oluyor böyle. Ata enini böyle hiçbir şey beklemeden haş Allah kullanmış bekletir mi Allah kullan? Beklemiyor böyle. Belem kullan veriyor ata en. Belem kullan bir karşılıksız böyle. Belem kullan veriyor böyle. Hisaben kafi anlamı kafiyen artık kula yetiyor böyle. Rahmetli böyle. Kulum soruyor. Kulumdan ne istersin? Yeter Rabbim. Yok hiçbir şey ki böylece. Bol bol bol böylece. Kaç binlerce ağacı var kendisi özel böyle. Milyar ağacı, üzerinde meyveler var böylece. Ama tam mevsim geçmiyor, çürümüyor, zarar olmuyor. Hiç olmazsa ama gözü görüyor ama böyle. Gözü görüyor. Tabii yedi kadar yiyor bunlara böyle. Yani Rabbim biraz daha ver diyemiyor. Yeter Rabbim yeter diyor böyle. Köşkü sarayı gibi, 70 kat köşk. Her katında 70 tane daire var. Her düşüne dayalı. Her şey hazır, her şey hazır. Şeffaf binalar. Yani kul artık bir de şu olsa diyemiyor artık muhtemelen böyle. Melamülü hisaben. O da hisaben kafi anlamına göre. Diyor da hasbi Allah, Allah bana yeter. Yani hisaben kula yetiyor. Yani Rabbim ne vermişse yeter Rabbim, yeter Rabbim. Ama dünyada insan doymuyor dünyada. Kişi mesela bir marketi var, bir tane daha açayım diyor. Bir de filan yere bir şube daha açayım, şöyle bir şube daha açayım böyle, şöyle bir şube daha açayım böyle, şunu yapayım, bunu yapayım, doyumsuz böyle. Ne olacak onlar sonunda? Hepsi kalacak muhtemelen ya. Ah, o kişi anlasa o görüyor değil mi onlar böyle? İşte böyle ya. O marketse kaç tane marketi vardır? Bir marketteki malın hesabını o kendisi bilir böyle. Kocaman marketler, içi dolu böyle. Ev kıymeti pahalı şeylere böylece. Yani hesaba çeksen dünyanın aparatıya böylece. Ama kaç tane market, hatta bazı şehir dışında böyle artık böyle, ülke dışında böyle. Orada da buraya bu kadar yapıyor böylece. Uğraşıyor, yoruluyor, çabalıyor şunlara bunlar derken azarsam geldiği anda şey bir ameliyatına bakıyor. Eyvah, yapamamışsa bir şey. Hepsi kaldı ya. Ama cennette insan mülkü devamlı mülk cennete böyle. İnsana mülkü, herkesin orada mülkü, herkesin böyle mülkü var. Orada tapu dairesi yok orada. Tapu yok orada böyle. Ama herkesin kendi mülkü var böyle. Ebediyen böyle. Sonsuz alemi. Kimse kimsenin gözünde yok böyle mülkünde. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis semavati vel ardı. Rabbis semavati. Bu da Rabbi ese geliyor burada. Yukarıda min Rabbike vardı. Rabbinden beder. Onun için oraya atfediliyor. O Rabbin ki semavatın ve arzın yerinde Rabbidir. Semavat, yedi kat göklerinde. Rabbi, yaratan, yöneten, her şeyi gören, bilen, tasarruf eden böyle. Her zerre Rabbimizin emrinde, tasarrufunda. Her zerre böyle. Bema beynühüma, arada ne varsa gökte arasında. Gökte arasında ne varsa, işte atmosferlere, gazlar, artık daha üst tabakalarda ne varsa, yıldızlar, aileler, galaksi ne varsa böyle, her Rabbi de var. Er-Rahmani ve o Rabbinden de sıfatı bu. Rabbin Rahmandır, Allah Rahmandır. Er-Rahman böyle. Rahman, yarattığı her balığın rızkını da veren. Denizdeki balığın, yuvadaki kuşun, ana karnındaki yavrunun böyle. Yatağa bağımlı hastanın böyle. Her varlığın rızkını veren Mevlam böyle. Bitki de canlı varlık, onun rızkını Mevlam veriyor. Bitki de böyle. Ormanda, tepede, dağda, yaylada, ağaçta bitkiler var, otlar var böyle. Rızkı var onların da. Yağmur yağacak onların üzerinde böyle. Sulanacak, rızkı onlara böyle. Yani evet, yağmur suyu denize buharlaşıyor enerji, güneş enerjisiyle. Ama aynı yere tekrar dönmüyor onlar. Toplanıyor atmosferde. Ondan sonra Rabbim onları bir araya getiriyor, sıkıştırıyor. Burada geliyor Musa diye geliyor. Musa aslı sıkılmış anlamına geliyor. Bir araya getiriliyor. Onlara Rabbim sevk ediyor. Rüzgarı Rabbim yaratıyor. Onlara Rabbim sevk ediyor böylece. Tarlaya, dağlara, bayırlara artık her taraf belan bel. Diri diye derim elim onları böyle. Ben de muhtemelen böyle. Derminin hitabı. Hiç kimse hiçbir var Allah'a hitap etmeye de yani ahiret aleminde malik olamayacak, gücü yetmeyecek böyle. Azamet-i ilahiden mahşerde. Azamet-i ilahiden mahşer böyle. Orada herkes Mevla'nın azametini fark edecek burada böyle. Mülk onun Mevla'nın böyle. Emir onun hüküm Mevla'mızın böyle. Ki okuyoruz Fatiha'da var yemi var. Maliki yemi din bak. Maliki yemi din var. O gün tek maliki, egemen hakimi Mevla böyle böyle. Bütün insanlar, cinler, şeytanlar, melek, hayvan orada olduğu halde çit yok böyle. Çit yok böyle böyle. Herkese boyun bükmüş, kokuyorsun böyle. Yevmi o gün mahşer yerinde yekum ruhu, ruh dikilecek orada bir ruh. Ruh nedir? Hakkında çok şey var böyle. En şeyi Cebrail aleyhisselam böyle. O da mahşere gelecek böyle. Veya rivayetlere göre başka bir varlık, ruh. Asrı odur böyle. Ve melekleri, melekler gelecekler. Semadaki melekler gelecekler. Mahşere gelecekler. Önce insanlar toplanacak mahşere, insanlar böyle. Kabirden kalkan, yani kabir atacak insanları. İza bu süre mevkur. Bu süre altıya kabir defen olacak. Atacak dışarı böyle. İnsan böyle. Kişi ne yapacak? Bakacak. Feizam kıyamin yan zurgun böyle. İnsan bakacak. Su üfürülüyor. Ne oluyor acaba? Kabirine kalktı böyle. Kalktı. Oradan herkes böyle mahşer edecekler. Kimse tek bir canı kalmayacak böyle. O zaman dağ yok, tepe yok, göl yok. Böyle. Dünya muazzam bir şey. Dünya büyüyecek. Yani dünüz olacak, gümüş maden beyaz olacak, toplanacaklar. O zaman hayvanlar böyle. Hayvanlar oraya gelecekler. Kurt, kuzu, canavar, aslan, kaplan ne varsa böyle. Oraya gelecekler. Yani karıncalar. Yani hak almak gelecek böyle. İnsanlar birbirlerinden. Cinler böyle. Cin var, şeytana gelecekler. Ondan sonra önce birinci gökteki melekler. Sab olacak etrafında çevirecekler. Yani kuşatma olacak insanlar. Aradan zaman ikinci gökteki bir patlama olacak. Ona gelecekler. 7 kat olacaklar. La tekellemune ama kimse orada tekellüm kelam yok. İlla men izni Rahmanı ve kale sahaba. Aynı Rabbim kim izni verirse Rahman Allah konuşacak ve kale sahaba ama o doğru söyleyecek muhtemelen böyle. Böyle. Rabbim kime bir şey sormuşsa hesaba kim çekiliyorsa, kim bir şey sorulmuşsa de o kişi konuşacak. Yani düşünün ki bütün insanlar Adem babamızdan kıyamete kadar, son insana kadar kim kasırlı insan tabii böyle. Bütün insanlar orada. Bütün hayvanlar kurtlar, köpekler, kediler, canavarlar böyle. Sayısını bir Allah bilir böyle. Oradalar. Cinler orada. Şeytanlar orada. Melekler orada böyle. Ama çıt yok böyle. Yani zaptı zapt böyle. Kuvvet, kudret Allah'ın kudreti böyle. Egemenlik böyle, hükümranlık bir şey bu böyle. Yani bir ana baba mesela evinde icabında insan şeyi sağlamıyor sükuneti evinde insan böyle. Çocuklar mesela kavga ediyorlar. Anne bana böyle at, bana kızın dur derken artık başta insanın karışıyor böyle. Yani okul öğretmen ve sınıf hakim olamıyor zamanı böyle. Susun musun diye böyle tok buruk şey dur bakalım. Yalnız böyle. Mahşerde mahşerde. Allah azameti kudreti, kudreti böyle böyle. Bütün insanlar böyle. Bütün hayvanlar böyle. Kurkuzu yana böyle. Canavarlar hepsi orada. Cinler hepsi orada. Şeytan, melek hepsi orada. Çıtır böyle. Ancak Rabbi kim izin verirse konuşacak. O da vekala sevabı. O da böyle. Zalike yevmül hak. İşte bugün haktır melan bir. haktır, gerçek olacaktır böyle bu. Olacaktır böyle. Rabbim bunu vaat ediyor. Olacak muhtemelen. Allah'a göre güç mü haşladın böyle böyle. Ona bir emrine bakar böyle. Mevlam bir emrettiği anda bütün canlılar dirilecekler. Şimdi haşla geçecek böyle. Nasıl dirilecekler? İlk yaratan nasıl yarattıysa yaratacak muhtemelen. Eğer bir usta, mesleğine olsa olsun, bir sanatkar, bir usta bir şeyi bir de yapmışsa onu tek yapamaz mı? Yapardım mı böyle? De yapmış işte. Örnek veriyor. Bak bunu da yaptım böyle. Yapar mı? Yapardım böyle. Ne diyor mesela? Bana sipariş veriliyor. Şimdi bana bir tane bana yap, bir tane bana yap mesela böyle. Yani ona güven oluyor böyle. Bunu yaptığına göre, bir numara örnek var. Bunu yaptığına göre yapabilir demek ki böyle bu. İşte Meryem öyle buyurdu böylece. Mekke-i Mükerreme'de Übey bin Halef denen müşrik, azlı müşrik Bedir'e gebertildi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri imanın şartlarından tekrar dirilmeyi bahsedince yakın mezara gitmiş, eski mezara gitmiş, aşkı mezarlığı böyle bir kemik alıyor. Kemik var, çürümüş, dört dağılacak mı dağılmak üzereyken böyle. Geldi, iki elini ufadı kemiği böyle. Uf dedi, üfle tabi. Ya Muhammed, bunu kim tekrar diriltebilir çürümüş kemiği ve yaramayım? Yasın son şekli böyle. Kuluhu yelli ayeti kerimesi geldi. Habib ona söyle. Onu ilk yaratan o yapacak böyle. Tabi o çürüyen kemiği, o toprağa dönüşen şeyi, o bedeni ancak ve ancak Allah yaratabilir. Nedir Mevla? Yuhi ve yumid. Hayatları odur, odur hem böyle. Demek ki melek de bunu yaratamaz. Peygamber bunu yaratamaz. Kim yaratır bunu? Evvelen ve reh. İlk bunu yaratan o yaratacak muhtemelen böyle. Rabbim seni yaratıyor. Nasıl yaratıyor? Topraktan yaratıyor Mevla insanı. Topraktan yaratıyor insanı böyle. Hem yaratı aslımız, anamız toprak bizim böyle. Peki nasıl yaratıyor topraktan? İşte önce bir yağmur yağıyor. Toprak çamur haline geliyor. Bu çamur ne oluyor? Emiliyor. Bir kökü tarafından. İki bunu emiyor böyle. Meyve oluyor, sebze oluyor, tahıl oluyor, şu oluyor böyle bende. Bak toprak mı böyle bak. Toprak kendi, çamur kendi oldu. Bakıyorsun o yemişi ot olmuş hayvanlara. Tabi hayvan da gene insana dönüşüyor. Oradaki menfaatta meyve sebze olmuş. Yeniyor bunlara böyle bak. Toprak meyveye dönüştü, sebze dönüştü böyle. Bunu göz görüyor, herkese bunu görüyor böyle. Yeniyor bunlar. Yenince ne oluyor? Bunun yarayanları özü sindiriliyor, kana karışıyor. Oldu kan şişirme değil mi? Bak böyle. Kan oldu böyle. Çamurdu. Kiraz oldu, elma oldu, tahıl oldu, buğday oldu, arpa oldu, şu oldu derken böyle muz oldu. Yenince ne oldu? Kan oldu işte böyle kan. Sonra hücre oluyor. Hücrenin de özü üreme hücreleri oluyor. Erkek dişi de üreme hücresi oluyor böyle. Bu ne oluyor? Döl yatağında döleniyor. İşte insan oradan başlıyor onun yanısından sonra. Temel odaklıyor böylece. Ya. Bak böyle mi böyle? Onu yaratacak kim olacak? Onu ilk defa yaratan evvelen berreh ya Mevlam buyurduğumda. O çürüyen kemiği, kemik diye yokken böyle, o toprak çamur iken, kuru toprak iken, onu, o kemiğin sahibini insan yaratan kimse, o yaratacak böyle. Allah yaratacak böyle. Mevlam böyle. Yani yaratacak böylece. Yani ikinci yaratılış, biraz da günümüzde insan böyle bilimsel açıdan baktığı zamanlar açık seçik. Böyle. Yani biz toprakta yaratılıyoruz. Rabbim dilediği anda ne var ki? Onda bir anda olacak. Kün ve yakın. Şimdi zaman var böyle böyle. Zaman bu şekilde. Anlaması için mesele böylece. Yani günümüzde bile kimyada bir madde vardır. Katalizör maddesi vardır kimyada böyle. Yani kimyasal bir olay mesela 10-20 sene olacaksa böyle o maddeyle hemen oluyor. Acı olmak üzere. Kimyada bile böyle. Sevilan buyuruyor, o gün hak, mahşer böyle. Kabirden kalkış. Kimse yaptığına kere kalmıyor dünyada. Ne failin meşhur cinayetler var, katiller var. Yakalanmış dünyada, kaçmış, şu olmuş, bu olmuş, şunlar bunlar olmuş böyle. Parayı da icabı bir şey yapmışlar böylece. Haksızlık olmuş, şu bu olmuş da böylece. Her biri mahşerde beden çıkacak böylece. İlk hesap namazı, ibadetten sonra kan davası olacak, kan davası. Yani kıtal öldürenler böyle, haksız öldürenler böyle. Hele bazı zalimler, diğer adamların mesela böyle. Mesela Esad Türk günümüzde mesela Suriye'de böyle. O kadar insanı öldürme böyle. Vahri bombalarıyla bombalama, şunlara, bunlara, bunlara, bunlara böyle. Yani nasıl hesap verecekmek muhtemelen. Yani bir insan haksızlığa bir insan öldürsün, ebedi yeri cehennem oluyor adamlar. Ya müteam mı eder böyle kastanı böylece. O kadar insanı öldürmek. Hemen şahit Rabbi ise bela. Kim isterse melam buyuruyor. İl Rabbi me'aba. Kim dilerse dünyada kendine Allah katına bir yer hazırlasın böyle. Bak. Tehir il Rabbi me'aba. Me'aba AB'den yani dönüşten geliyor böyle. Varacak makam. Beken yerine geliyor böylece. Kim dünyada dilerse mahşerde tek kurtuluş Allah'a sığınma. Ya. Burada sonra insan mahşerde. Eynel mefer, kelel abizer. Mahşerde bakacak kişi böyle, o hesabını korkuyor böyle. Eynel mefer, kaçacak var mı bir yere böylece? Hayır, la abizer. İl Rabbike, ana Rabbine böyle. Demek ki kul, Mevla ile arasını iyi yapması gerekiyor muhtemelenler. Allah sevmek Celle Celaluhu böyle. O Allah kul olmak Mevlamız'a muhtemelen böyle. Ya taşlara tapanlar var, putlara tapanlar, heykele tapanlar var. Adı tören olsun, olsun olsun böyle. Bu tapınmadır bu böyle. Putçuldur bu, putperestir, müşriktir bu Allah'a korusun böyle. Ya. Allah kulluk etme, boyunu Allah eğme. Secdeye varma böyle. İtaat etme bilamız muhtemelen böyle. Dini uygulama, İslam'ı yaşama. İslam'a cihat, çalışma bir de böyle. İslam'ı ve çalışma İslam böyle. Yani kalmasın İslam bir yerde, kapanmasın İslam bir yerde böyle. Çalışma İslam'ı çalışma. Kim bunu yaparsa Allah katında kul olacak ve mahşerde kuluna yer olacak muhtemelenler işte. İnsanlar yanarken mahşerde güneş altında bunlar ne olacaklar? Arşın gölgesinde. Havz-ı Kevser'in başlarında muhtemelenler. Bunlar böyle. Bu hesabı çok kısa böyle. Bir farz namazı kılacak kadar bak. Bir vakit değil ama bir farz namazı. Yani dört rekat yatsı namazını, öğün namazını kılacak kadar kısa bir zamanda hesabınları görülüyor bunların böyle. Böyle bunların böyle. Her şey tamam böyle. Dünyada her şey ölçmüş, biçmiş, harama kaçmış, her şeyi dünyada güzel yapmış, her şeyi tam yapmış. Mevlam bunları görüyor, biliyor Mevlam bunları böylece. Kulun tamamı geç bakalım. Nereye felükü fil cennet, cennet fırkası. Hadi bakalım, şey bakalım. Nereye arşın gölgesinde, havuz kendi başında böyle. Kimler var orada böyle? Onun kurtulanları mı? Ve bakıyor, oturmuş, oğlu geliyor, kızı geliyor, torunu geliyor, ana babası geliyor mesela, kardeşi geliyor, yeğenleri geliyor, o hoş gelin bakalım, beni sarılmaz, doğmaz bundan, o kurtulur bundan böyle. Kurtulur bundan böyle. İşte o alem dünyaya bağlı, dünya uzantısı. Yani kabir de öyle, mahşer de öyle, hesap böyle. Yani dünya uzantısı böyle. Buradaki yaşantıya bağlı böyle. Hatta namaz da yaşantıya bağlı. Şimdi kişinin yaşantısı böyle, İslam'a uyuşmuyor böyle. Baş gevezeliktir, şunlardır, bunlardır, ağzında pis sözler, şunları, bunları, gevezelikler, işte futboller, şunların şu kadar puanı var, bunlar şunlara var derken bu şekilde. Hep boş sözler, yalandır, durdurlar. Namazı kılar ama, nasıl sonra namaz? Yaşantısı, uzantısı namaz ama ya. Namazı kılar ama gider camiye hatta gider ama namaz kılmaz namazdan, sıkılır ama böyle. Uf puf böyle. Yani hoca biraz uzun okudan böyle artık sıkılır, patlar böyle, başlar böyle, kaşırma böyle. Drama böyle. Neden? Çünkü namaz nedir değil mi? Yaşantının uzantısı o. Öyle yaşıyor böyle. Cami kapısında bir şey yok böyle. Mucize ki hemen insan değişsin böyle orada böyle. Değişsin. Aynı insan gibi böyle. Yani. Hatta öylesi Kabe'ye gitsin, tavafa gitsin. O tavafa da sıkılır. Kavga etti tavafa böyle. Tavafa da böyle. Va ayağımı bastılar, va önümü geçiyor ben, va şöyle böyle yapıyor böylece, orada sıkılır muhtemelen böyle. İşte kabir de buradaki yaşantıya bağlı, mahşer de buradaki yaşantıya bağlı muhtemelen böyle. Yani bütün her şey burada, bu kısa ömürde. Ömürse çok kısa ömür böylece. Geçen geçti, kalan kimse belli değil ama. İnsan genç olabilir ama ne kaldığı bilinmiyor. Yani gösterir göstermiyor. Ne kadar arabada bir şey var, mazot onu. Göster buldu mu göster muhtemelen böyle. Göstermiyor böyle. İnanın rakim azaman kariba. Mevlam bir sizleri korkutuyoruz. azaben kariba. İnne enzelnâ hüküm azaben kariba. Yakın bir azap bile böyle. Bak ben buyuruyor. Azaben kariba. Yakın böyle. Yakın. Uzak değil var. Böyle. Çok zaman çabuk geçer bu zaman böyle. Hiç anlaşılmaz böyle. Geçiverir. Yevme o günü mahşerde yaratılmaya kişi bakacak. Ma kaddemet yedahu. Oraya ne gönderdi? İki eliyle. Yed tekil. El. Yeda as yedanı numuda has oluyor böyle. Yedahu iki eliyle ne gönderiyor mahşer, ne gönderiyor oraya? Dünyadan böyle bakacak böyle. Yani kabrinden kalkan kişi böyle düşünecek. Eyvah hayatım ne geçti acaba? Ne yaptım ben dünyada böyle böyle? Bunu hatırlayacak oradan mevsim. Namazı kıldı mı, kılmadı mı, nasıl kıl namazını, işte Kur'an'ı arasması böyle şunları hepsi aklına gelecek. Bu da iki el gibi. Yedahü. İki el böyle. Biri sağ el. Bu ne gidiyor oraya? Sevap muhtemelen. Hayırlar böyle, ibadet neyse böyle. Bu onun simgesi sağ el böyle. Yani sağ el burada yapılan hayırlar, hasenatlar, sevaplar böyle. Namaz kılmış, abdest almış, sohbete gitmiş, şunu yapmış, bunu yapmış, Kur'an okumuş, bir Müslüman kardeşini camiye alıştırmış, sohbete getirmiş bir Müslüman kardeşini, bir kızın başörtmesine vesile sebep olmuş, her ne yapmışsa, kişi ne yapmışsa ne olmak böyle, hep bunda sağ ile gönderilen hayırlar var. Böyle gidiyor böyle. Sol neydi böyle? Günahlar var. Onu da gönderiyor insan böyle böyle. Allah korusun böyle. Hakaret etti, dövmedi, kalkmadı, namazı kılamadı, şunu yaptı, bunu yaptı. Neyse günahları böyle. O da oraya gidiyor böyle. Bir aram baktı, bir bakış böyle. Bir yakın baktı bak böyle. O da gitti oraya böyle. Ve yukulü kafiri, ömrecek ki kafir. Mahşere, hayvanlar gelecekler mahşere de. Onlara cennet yok, onlara cehennem yok muhtemelen böyle böyle. Bir ev Allah dostu bir gün bir hayvanla konuşuyor. Yani inekle konuşuyor muhtemelen böyle. Onunla konuştular bunlar böyle. Hal dildiler bunlar böyle. Konuşuyor da şey inek bakıyor. İşte otluyor, motluyor, süt dağılıyor. Şu dakika bu şekilde böylece. Kendi kendine zavallı. Yani bir şey yok bunun. Ev yok, barak yok, mal yok, mülük yok. Bir şey yok böyle böyle. Ne yediği kar o kadar böylece. O da insanlara gene yarıyor sütü böylece. İnek diyor ki bana sen kendin acı diyor. Sen kendin acı diyor böyle. Benim de hiç olmasa diye, ahirete diye ne cennet beklentim var, ne cennet korkum var benim böyle diye. Bakın tamam böyle. Buraya gelinmiş, tamam diyor. O kalacak böyle diye. Ama senin diye cennet beklentim var, aynı zamanda bir de cehennem korku var ama senin böyle falan der. Ortasın diyor bana tamam böyle. Ya. Hayvanlar neye gidecekler maçlara? Hakları almaya muhtemelenler. Birbirinden ve insanlardan böyle. Birbirinden insanlardan böyle. Bir köpek diğer bir köpeğe veya bir kediye başka bir şeye haksız yere saldırmış, ısırmışsa bir şey yapmış onlara böyle. Yani bir karınca inciten böyle böyle. Hatta hadis-i şerifte geliyor, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, boynuzsuz koyun, boynuzlu koyun hakkını alacak böyle. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan. Küçük yapar ya bazı şey böyle, burada bir koyunlar mesela böyle, bir boynuzlu, bir boynuzsuz. Yani o boynuz sert, kemik. Acı onun canını, haksız konuşulan böyle böyle. Şimdi biri iki kişi mesela kavga etse böyle, bir eline vurdu mesela. Bir sopa ile vurdu, bak o hakkına gitsin ondan böyle böyle. Bir gün Osman Hazretleri, Halife Osman Hazretleri kölesine bir iş buyurmuş, kölesine. İşte şunu şöyle derken böyle buyurmuş. Aradan bir iki gün geçiyor. Bakıyor Osman Hazretleri bu yaptığın işi beğenmiyor. Kölesini çağırıyor. Niye bunu böyle yaptın? Niye bunu böyle yaptın? Ben sana böyle yap demedim bunu böyle diyor. Osman çok yumuşaktı muhtemelen böyle. Yüzü kızarırdı böyle. Hayasından böyle. Hayanın yani bir simgesi böyle. O kadar hayalı, utangaç. Konuşurken böyle utanarak öne bakarak o konuşurdu. Çok yumuşaktı. Ama yani kölesine ve diğer köle, diğer insanlara da bir şey olması için böyle sanki bir ihtar şeklinde tutuyor kölenin kulağını. Çıktı. Anlatıyor böylece. Bir de hafif şey büküyor şey böyle böyle. Niye bunu böyle yaptın? Yok ya Emir-i müminin diyor. Yani müminler emiri amiri yani halifesi. Sen diyor bana böyle böyle demiştin diyor. Anlatıyor köle. Sen bana böyle demiştin. Öyle, öyle mi dedim ben sana bir düşünüyor. Köle haklı. Öyle demiş ona böyle. Unutmuş kendisi böyle. Eyvah. Yanında otmuş bak bakmadan. Halife diyor ki. O dönemde köleler nasıl dövülüyor? Sopalara bile. Asla kesiyor dövülüyor böyle. Eyvah. O pişman böyle. Köle başı aldım. Ne olur hakkımı ödeyeyim sana diyor. Üzülme. Ne olur üzülme öyle. Hakkımı ödeyeyim sana böyle. Olmaz. Neden olmaz? Dersin ki mahşerde ya Rabbi o halifeydi. Benim de sahibimdi. Ben köleydim. Benim şey gelmezdi. Hakkımı alamadım bundan dersin diyor. Sıkıştın diyor. Haksın sen benden böyle diyor. Evet hakkımın olsun diyor. Orada ciğersin olmaz böyle böyle diyor. Olmaz. Peki ne yapacağız şimdi? Gel sen de bir kısa bakalım kulağım böyle. Kısa da kısa böyle diyor. Ancak bu kesin bu. Bu kesin olur. Yani kısa da kesin böyle şey. Sen aman yok dinle bak. Gel tut bakayım kulağım. Eğiliyor. Tut bakayım kulağımı tut. Biraz şey yapayım. Biraz daha. Oğlum biraz daha diyor. Yok dikkat et bu kulağımı diyor böyle diyor. Ya bir kere sen sen akıllı içerdik bu zaman böyle böyle. İşte bak incelikli muhtemelen böyle ya. İnanan böyle, iman meselesi bu böyle. Arta bir iman meselesi böyle bak böyle bu. Şimdi hayvana gece hak almaya mahşe gelecekler böyle. Hak alacaklar böyle. Peki nasıl alacak hayvan hakkını şimdi? Sevap istemiyor hayvan. Mesela kul hakkı insan sevap alacak. Sevap alacak böyle. Sevap yok günahını onu yükleyecek. Yine günahını onu yükleyecek buna böyle. Sevap alacak böyle. Hayvan altı sevabını cennete gitmeyecek böyle. Ona böyle bir kuvvet verecek hayvana, güç verecek böyle. Cüsse verecek böyle. Büyüyecek hayvan böyle. İri olacak böylece. Zekir Rahim al bakalım sen şu insan sana filan senin seni boş yere haksaya dönmüşsün böyle. Şöyle sana yapmıştı. Üzerine fazla yük demiştim mesela yapmıştı böylece. Al bir hakkını bakalım. Tabi Rabbim bir adaleti içerisinde hayvanın altına alacak. Hayvanın neyi varsa böyle gagasıyla, pençesiyle, tırnağıyla böyle onu böyle çiğne ezecek. Rabbim izin verdiği kadar bir şekilde böyle. Hakkı alacak, hayvan takma olacak. Tamam ya Rabbi doğru mu şimdi bir şey var mı? Olacak orada. Sıvacak mevlam hayvanlara. Künü turaba. Topuk olmak ama artık. Tamam işim bitsin. Topuk olun böyle. O anda hep topuk olun böyle. Hemen çürümüş toprak olacak böyle. Böyle ölüm yok. Bir anda hep şu toprak olacak böylece. O diyecek ki kafiri, kafiri yâli kün turaba. Ah ben toprak olsun diyecek. O zaman kafir ben diyorum. Kafir yâli teni kün turaba. Diyecek ki kafir, bunu gören kafir. Şimdi kafir tabi artık biliyor kendi durumunu biliyor. İnkarını biliyor, küfrünü biliyor, isyanını biliyor, bunları biliyor böylece. Cehennem ortaya mahşere getirildi. Orada inancına bilin ne diyor böyle. Ah keşke ben de hayvan olsaydım dünyada. Bak derler. Keşke ben dünyada hayvan olsaydım da bir sokak köpeği olsaydım, sokak kedisi olsaydım da şimdi topu olsaydım o cehenneme girmeseydim. Diyor bu tane böyle. Orada bir şey olacak bu şey orada. İşte orada kişi olmamak kişi olmamak için orada yani burada çok dikkat var ama bak. Kasıt olsun halife. Bak. Kölesi böyle alt köy altı bu şekilde böylece. Yani onlar için en değersiz bir varlık köle onlar için böylece. Altı eğiliyor. Koca bir halife. Tutkulan mı diye böyle. Biraz daha biraz daha bir bakalım diye burada. Böyle. Bir kafir. Burada el kafir tekil. Yani müfred Arap'ta bunu müfred burada tekil. Tek. Hangi kafir bunu böyle? Buradaki elif lam var burada, el kafirde. Şimdi Arapçada kafir olsaydı kafirün nekre deniyor buna. Bilmeye bir kafir böyle. Burada işte el kafir, lam-ı tarif harcı burayı böyle. El kafirde. Hangi kafir? Buradaki lam-ı tarif cins anlamına geliyor müfessirlere göre. Kaldığı bir yazı ve tefsir kebire göre be. Cins anlamına göre ne oluyor? Cins kafir cinsi ne varsa böyle. Hristiyan olsun, Yahudi olsun, ateist olsun, Mason olsun, ne olsa olsun böylece kafirse orada bunu yapacak, pişman yapacak bu böyle. Ah! Dünyada keşif köpek olsaydım dünyada, dünyada bir at olsaydım, işte öküz olsaydım, tarlayı sürseydim, bir karınca olsaydım dünyada da insan olmasaydım keşke. Artık böyle. İkinci anlam bunun, kafirdeki lam ad için. O belirli kafir diyecek. O belirli bir kafir. Kim o? Şeytan muhtemelen yapacak. Mahşerde. Şimdi Rabbim yaratınca Adem Aleyhisselam'ı ruh üfleyince velan buyurdu bütün meleklere. Şeytan melekleri cindi. Meleklerin başı da mı cennette? O da dahil bunlara. Velan buyurdu. Ben Adem'i yaratıp ruhu üflediği anda ona şey ediniz. Yani bir saygı olacak ona böyle. Saygı olacak ona. Allah emri bu. Nasıl Kabe dönülmesi kıble namazdan böyle. Allah emri bu şey böyle. Bütün mevcutta secde ettiler. Böyle emrince illa iblis. İblis etmedi secde. Eba. İbadet şakırdı böyle. Versek böyle büyük de kibirlendi. Secde etmedi böyle. Kim bilir kaç katrilyon melek ama. O sayı melek böyle. Yer ki melekleri böyle, Adem babamızı Allah'a ebedince, Adem'e bir kıble hükmünde, Kabe hükmünde ve kıble hükmünde şeyde kapandı. Fesicidü illa iblis. Fesicidü, fesicidü. Bu fe var böyle, hemen şey kapandılar. İlla iblis, iblis dik kalamadı. Eba, eba kaçtığını sakındı. Meslek böyle büyüklendi. Ben ona sordu, ya iblis neye seyretmedin sen? Benim ettim sana. Dedi ki, onu çabına yarattın, beni de ateşe yarattın, ısına yarattın beni. Hatta mümkün bir harekte minen nar. Beni ateşten yarattın, ısına yarattın beni, onu çamurdan yarattın. Yani şeytanın buradaki ne de kıyası, yaratılan maddeye, yaratana bakmıyor böyle. Yaratana bakmıyor, yaratılan maddeye bakıyor. Ne diyor şeytan burada? Onu çamurdan yarattın, neri çamur ağır. Isı hafifti böyle, havadan hafif, yukarı çıkıyor böyle böyle. Yani ben üstünüm. Nasıl bu şekilde? Şimdi diyecek ki şeytan orada mahşer gününde hayvanla toprak olunca keşke ben de çamurdan topraktan yaratılsaydım. Dikolar böyle. Dikolar da tabi işten geçmiş oluyor muhtemelen böyle. İşten geçmiş oluyor. İşte hayatımızda inşallah şu hiç olmazsa kalan kısmını inşallah en güzel şekilde ama muhtemelen böyle. Yani buna devam et. Tekrar bu tekrar böyle. En güzel şekilde ama böyle. Ben bu kadar yapabilirim. Olmaz ki böyle böyle. Doğal gazın faturası geldi. 300 lira geldi. Ben bunu vermem, 100 lira veririm ben. Fatura vermem ben. Var mı hakkım böyle? Yok muhtemelen böyle. Neyse kuruşu kuruşuna böyle. Vez almıyor, kabul etmiyor. Bak, tamam almam bunu. Tamam öyleyse bunu böyle böyle. İslam'ı yaşama ama daha güzel yaşama muhtemelen. O zaman ne olur daha güzel yaşanırsa? Aynı ibadet kişi yapar. Ama sevabı çoluyor bu sefer. Böyle. Yani bir olan bir yüz, bir bin var ya örnek verdim başta buğdayı. Bu sefer sevabı çoluyor. Böyle. Sevabı çoluyor. Yani günümüz tabii hayat şartları daha koşullar farklı oluyor. Çalışma saatleri şunlar bundan fazla oluyor. Ne yapmak gerekiyor? Hiç olmazsa yaptıklarımızı güzel yapalım. İbadetlerimizi. Bir de ne yapalım? Günahtan kaçalım. Günahtan muhtemelen. Ama günahtan kaçalım. Böyle böyle. Günü oraya yükleme götürmeyin. Oraya. Günahı muhtemelen böyle. Yani mahşere, şimdi mizanın sağ tarafına sevap konuyor, sol günah konuyor bu şekilde böyle. Buradan oraya günah gidermeyecek ne oluyor? Sırf sevap az da bile olsa ne oluyor? Yeterli matematik böyle. Ama günah da konuyor ne oluyor? Çok. Efendim şimdi ben günah bir nekli namaz kılmıyorum. Her vakit namaz kılmıyorum, haram oluyor. Yani bir içki içmeye, bir zinaya beden, bak derimler, haram bu da böyle mesela. Yani bir insan bir gün beş vakit namazını kılmasın, beş büyük günaha eş, günah haram işlemiş oluyor. Yani hırsız yapmış oluyor, adam öldürmüş oluyor, zina etmiş oluyor, şarap etmiş oluyor. Bu kadar günah mı tamam böyle? Yani bir vakit namazında bu kadar günah var bu şeyler böyle şey. Bu işi ne yapalım inşallah? Aman namaz başta namaz mıdır? Namaz böyle. Bunu geciktirmeyelim böyle. Yani sonra kılalım, bunu akama çıkaralım. Elden geldiği kadar ilk anda bunu taze taze kılalım böyle. İlk vakti Rıdvan bunu böyle. Rıdvan, Allah rızası ilk vakti böyle. Allah ondan rahatsız olur muhtemelen. Şimdi mesela bir insan birine bir şey istiyor, aldırmıyor, bakıyor yüzüne böyle. Aradan bir zaman geçiyor, hadi al bakalım diye böyle. Tamam oldu, o da verdi ama İslam'ı hemen verdi mi böyle? Buyurun. Başta muhtemelen böyle böyle. Allah emri diyor namazı. Allah emri diyor böyle. Kulum diyor değil mi böyle? Kulum, al bakalım. Huzuruma gel bakalım böyle. Gel bakalım kulumuzun hakkına. Şu namaza gel bakalım bu şekilde. Yani her şeyi böyle namaz üstüne bak her şeyden. Namazı tercih etmen namazı böyle. Allah'ın rızasını çağırıyor. Tabii bir de bu bilinçli olursa namaz. Yani fıkıh konusunda bilerek de böylece. Ve tadil erkanı ile kıraatını güzel yapmak şartıyla kıraatını da acele etmeden böyle. Yavaş okuyarak böyle. Tane tane böyle. Hece hece böyle. Böyle. Her şey böyle okuyor böyle. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin böyle. Böyle. Böyle ettihat illahi böyle. Hepsi yavaş okuyarak böyle. Acele etmeden böyle. Gece insan bir namazını kılarsa elhamdülillah böyle. O katlanıyor muhtemelen böyle. Katlanıyor böyle. Bir de işte bir anda kaçtık vallahi inşallah böyle. Rabbim inşallah hepimizi korunur cehennem azabından. Rabbim inşallah nasip etsin hepimizin inşallah. İllahi Teala Fatiha.